ดินน้ำไฟลมไม่อาจเข้าไปอยู่ในที่ใดในที่นั้นดาวศุกร์ทั้งหลายย่อมไม่ส่องแสงในที่นั้นดวงอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏในที่นั้นดวงจันทร์ก็ไม่ส่องสว่างแต่ความมืดก็ไม่ได้มีอยู่ในที่นั้นในการใดมุนีผู้ตั้งหน้าปฏิบัติได้รู้แจ่มแจ้งในสิ่งที่กล่าวนี้ด้วยตนเองด้วยความรู้ในการนั้นมุนีนั้นย่อมพ้นไปจากรูปย่อมพ้นไปจากอรูปย่อมพ้นไปจากสุขและทุกข์โดยสิ้นเชิงดังนี้แหละและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเรื่องราวที่จะเป็นไปในทางคำสอนนี้จะมาในรูปแบบใดๆก็ตามท่านผู้ฟังแน่นอนนะไอ้ที่ว่ารูปแบบใดๆที่มาเลยเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยก็ต้องมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ผ่านการเวลามันก็เปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องภาษาบ้างหมายถึงการใช้ศัพท์ภาษาแสงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงบุคคลก็เปลี่ยนต้อง translate ต้องมีการแปลจากภาษานั้นมาเป็นภาษานี้บางศัพท์บางความหมายก็ต้องมีการทำความเข้าใจเพิ่มเติมพร้อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ไปก็จึงต้องมีการอธิบายกันล่ะว่าอะไรเป็นอะไรให้เข้าใจถึงบริบทในสมัยก่อนนั้นสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีส่วนทั้งที่เป็นคำอธิบายด้วยส่วนทั้งที่เป็นแม่บทด้วยคำอธิบายที่เป็นไปในการร่วมสมัยนี้หรือที่มาแล้วในสมัยก่อนๆนั้นคำสอนไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนท่านฟังมันจะต้องมาตกลงที่ในใจของเราจะเข้ามาได้ก็ผ่านทางหูนี่แหละผ่านหูมาแล้วจะเข้าสู่ใจไหมก็อยู่ที่ว่าในช่องทางใจของเรามีสติตั้งไว้ไหมถ้ามีสติตั้งเอาไว้ได้ธรรมะที่เราฟังผ่านทางหูจะสามารถเข้าสู่จิตได้อย่างดีทำให้จิตนั้นได้รับการรักษาห่อหุ้มคุ้มครองเอาไว้ด้วยสติภาษาใดๆมากระทบก็จะสบายดีเย็นนิ่งอยู่ในภายในได้ถ้าไม่มีนิพพานเป็นที่สุดจบคาถาที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้นรายการท่านผู้ฟังที่บ่งบอกถึงในที่ใดที่ดินน้ำไฟลมเข้าไปยังลงไม่ได้แสงสว่างหรือความมืดก็ไม่ปรากฏนั่นเป็นคาถาที่ปรารภพระนิพพานซึ่งหมายถึงความเย็นความดับความที่ระงับลงไม่ใช่ว่าจะเป็นเมืองแก้วหรือว่าเป็นสถานที่หรือมีตึกรางบ้านช่องเพราะนี้พูดไปชัดเจนนะว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยมันลงไม่ได้แต่จะเป็นบ้านเรือนมันก็ต้องมีรูปมีแสงแต่นี่แม้แสงสว่างก็ไม่มีความมืดก็ไม่ปรากฏนี่คือนิพพานเป็นอย่างนี้เป็นคาถาที่ปรารภนิพพานโดยกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งซึ่งภิกษุรูปนี้ท่านฟังท่านเกิดในรัฐที่ชื่อว่าพาหิยรัฐท่านก็จึงได้ชื่อตามเมืองที่ท่านเกิดนั่นแหละที่ชื่อว่าพาหิยะทีนี้ในรัฐที่ท่านเกิดนี่ก็อยู่ทางริมทะเลอยู่เป็นเขตแดนทางชายฝั่งก็จึงมีการค้าขายทางเรือเป็นเรือสำเภาบ้างเรือประมงบ้างต่างๆท่านนี้ตอนก่อนที่จะมาบวชก็ได้เป็นผู้ที่ค้าขายทางเรือสำเภาเล่นไปขายตามคาบสมุทรต่างๆก็มีวาระหนึ่ง ที่เล่นมาทางนี้แหละทางสุวรรณภูมิถึงประเทศไทยประเทศพม่าเล่นมาเพื่อที่จะค้าขายแต่ปรากฏว่าเจอพายุลมฝนอย่างแรงเลยทำให้เรือนั้นแตกคนอื่นนี่ก็จมลงคว้าสิ่งของไม่ได้ตกลงไปเป็นอาหารเต่าอาหารปลาตัวของพายะเองสามารถคว้าไม้กระดานได้แผ่นหนึ่งก็จึงอาศัยไม้กระดานนี่แหละพาตัวเองเข้าสู่ฝั่งไปเข้าสู่ฝั่งได้ที่ท่าสุปารกะซึ่งเป็นทางตอนใต้แถวนี้นักโบราณคดีเขาก็คาดเดากันว่าเป็นแถวแถวเมืองเชนไนทางตอนใต้ของประเทศอินเดียพอมาขึ้นที่ชายฝั่งเนี่ยโหเสื้อผ้าหลุดลุ่ยหมดเลยไม่มีอะไรที่จะปกปิดตัวเองได้ก็จึงไปหักก้านไม้รักเอามาพันกายที่เปลือยเปล่าเอาไว้บางทีก็หาเจาะเป็นกระดานเอาเปลือกไม้ร้อยไว้หนุ่มห่มปิดไว้จากจุดนั้นมาตัมบูฟังก็จึงได้ชื่อเพิ่มเติมว่าทารุจิระยะหมายถึงผู้ที่นุ่งเปลือกไม้นั้นชื่อที่ถ้าเราจะพูดถึงว่าพาหิยะพาหิยะคนที่เกิดในพาหิยะรัฐนี่ก็มีหลายคนพาหิยะไหนอ่ะคนที่นุ่งเปลือกไม้มาก่อนนี่ล่ะก็จึงเรียกว่าพาหิยะทารุจิระยะคนเรือแตกมาดําฝั่งมาขึ้นฝั่งเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรจะกินเรี่ยวแรงก็ไม่มีก็ไปเอาขอทานก่อนเพื่อที่จะหาอาหารมาให้มีแรงมีกําลังระหว่างที่เดินไปขอทานด้วยการนุ่งห่มเปลือกไม้ของตนเนี่ยก็มีคนมาทักว่าโอ้ตะวันอ่านพระราชมาแล้วนี่สิดูสินุ่งห่มเปลือกไม้โอ้มีปฏิปทาที่เศร้าหมองจริงๆเลยสาธุสาธุแล้วก็เอาอาหารให้ไอ้ข้าวยากูให้อาหารอะไรต่างๆเอ้ยเราได้อาหารดีแฮะเพราะว่าเราเป็นพระอรหันต์เอ้ยสงสัยเราจะเป็นพระอรหันต์จริงๆนะเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในการต่อมามีคนเอาผ้าดีๆอะไรต่างๆมาถวายให้ตัวเองก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเรานุ่งห่มผ้าดีๆนี่สงสัยเขาจะมาทดสอบเรานะว่าเราจะเป็นคนมักมากหรือจะเป็นคนมักน้อยถ้าเราจะเอานี่ไม่นุ่งห่มแบบนี้เขาจะไม่เลื่อมใสแล้วก็จะหมดลาภสักการะว่าเราไม่เอาหรอกเรานุ่งห่มเปลือกไม้ของเรานี่แหละเพื่อที่จะให้เขามีความนับถือเห็นเราเป็นคนมักน้อยก็จะทำการสักการะต่อไปพอปฏิเสธเท่านั้นทุกฝั่งโอ้ยคนเหล่านั้นนี่ยิ่งโอ้สาธุสาธุท่านนี้มีความมักน้อยจริงๆก็เลยจัดแจงจัดทำเทวสถานแห่งหนึ่งพูดง่ายก็คือเป็นที่บูชาเป็นเหมือนศาลเจ้านี่แหละทำให้พาหิยะทารุจิริยานี่ได้พักอาศัยทารุจิริยานี่ก็เลยดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพด้วยการอยู่ในเทวสถานแห่งนั้นนุ่งห่มเปลือกไม้แล้วก็อาศัยอาหารที่เขาถวายมาให้กินเลี้ยงชีพอยู่แบบนั้นด้วยความคิดว่าตัวเองนี่ก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในโลกนี่คือเรื่องราวเดิมทีของพาหิยะทารุจิริยะโดยการที่อาศัยความช่วยเหลือของเทวดาผู้ที่เคยเป็นที่พึ่งพำนักกันมาในการก่อนทำให้ท่านได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตุ้มฟังธรรมะที่ท่านพาหิยะได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ย่อหน้าเดียวอ่านกันให้ฟังเนี่ยไม่ถึง2นาทีแต่ท่านสามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เร็วด้วยสิ่งที่ท่านได้ฟังจากพระพุทธเจ้าท่านฟังกับพระเจ้าจะอันนี้ท่านผู้ฟังฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าพาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าได้ฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละ ด้วยคำกล่าวสั้นๆแค่นี้ท่านฟังช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตด้วยซ้ำไม่ได้จะพูดอะไรยาวได้ยังสามารถทำให้ท่านพาหิยานีบรรลุธรรมเรามาฟังรายละเอียดท่านฟังของเรื่องท่านพระทารุจิริยะเถระเป็นรายละเอียดที่มาในนิทานธรรมบทเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายถึงเรื่องราวของท่านพระพาหิยะแล้วเรามาทำความเข้าใจกันต่อในรายละเอียดว่าจุดต่างๆที่น่าสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างไรธรรมบทแปลเรื่องพระทารุจิริยะเถระหรือพาหิยะภาคที่4เรื่องที่82พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระทารุจิริยะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสาสมะปิเจคาถาหากว่าคาถาแม้ตั้งพันเป็นต้นตอนทารุจิริยะสำคัญว่าตนเป็นอรหันต์ความพิสดารว่าในการหนึ่งมนุษย์เป็นอันมากเล่นเรือไปสู่มหาสมุทรเมื่อเรืออับปางในภายในมหาสมุทรได้เป็นภักษาของเต่าและปลาแล้วบรรดามนุษย์เหล่านั้นบุรุษคนหนึ่งเท่านั้นจับกระดานไว้ได้แผ่นหนึ่งพยายามกระเสือกไปสู่ฝั่งแห่งท่าเรือชื่อสุปปาระกะผ้านุ่งห่มของเขาไม่มีบุรุษนั้นไม่เห็นอะไรอื่นจึงเอาปอพันท่อนไม้แห้งทำเป็นผ้านุ่งห่มถือกระเบื้องจากเทวสถานไปสู่ท่าเรือสุปปาระกะมนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาแล้วให้ข้าวยาคูและพัดเป็นต้นแล้วยกย่องว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งมนุษย์นั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายนำผ้าเข้าไปให้ก็คิดว่าถ้าเราจะนุ่งหรือจะห่มลาภสักการะของเราจะเสื่อมจึงห้ามผ้าที่เขานำมาเสียนุ่งห่มแต่เปลือกไม้เท่านั้นครั้งนั้นเมื่อเขาถูกมนุษย์เป็นอันมากกล่าวอยู่ว่าเป็นพระอรหันต์ความปริวิตกแห่งใจจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตมรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งแลในโลกบรรดาพระอรหันต์เหล่านั้นเราก็เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งที่นั้นเทวดาผู้เป็นสาโลหิตกันในการก่อนแห่งบุรุษนั้นก็ได้ทราบความข้อนั้นตอนประวัติเดิมของทารุจิริยะก็คำว่าผู้เป็นสาโลหิตกันในการก่อนคือได้กระทําสมณธรรมร่วมกันในครั้งก่อนก็ได้ยินว่าในการก่อนเมื่อศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากัสสปะเสื่อมลงอยู่ภิกษุ7รูปเห็นประการอันแปลกแห่งบรรพชิตทั้งหลายมีสามเณรเป็นต้นแล้วถึงความสลดใจคิดว่าความอันตรธานแห่งพระศาสนายังไม่มีเพียงใดพวกเราจะกระทําที่พึ่งแก่ตนเพียงนั้นไหว้พระเจดีย์ทองคำแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้มีอะไรในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอะไรจงขึ้นสู่ภูเขาลูกนี้ผ่านบันไดแล้วแม้ทั้งหมดขึ้นสู่ภูเขานั้นปลักบันไดแล้วกระทำสมณธรรมบรรดาภิกษุเหล่านั้นพระสังฆเถระบรรลุพระอรหัตโดยล่วงไปราตรีเดียวเท่านั้นพระเถระนั้นเคี้ยวไม้ชำระฟันชื่อนาคาลดาในสาโนดาตนำบิณฑบาตมาจากอุตรกุรุทวีปแล้วกล่าวกับภิกษุที่เหลือเหล่านั้นว่า ผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเคี้ยวไม้ชำระฟันนี้บ้วนปากแล้วจงฉันบิณฑบาตนี้ภิกษุเหล่านั้นท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกติกากันไว้แล้วอย่างนี้ว่าภิกษุใดบรรลุพระอรหัตก่อนภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากฉันบิณฑบาตที่ภิกษุนั้นนำมาหรือพระเถระผู้นั้นข้อนั้นไม่มีเลยภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นแม้พวกเราก็จะพึงยังคุณวิเศษให้บังเกิดเหมือนท่านพวกเราจะนำมาบริโภคเองดังนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาอาหารที่พระเถระนั้นนำมาแม้ในวันที่สองพระเถระองค์ที่สองก็บรรลุอนาคามิผลแล้วแม้พระเถระนั้นก็นำบิณฑบาตมาแล้วก็นิมนต์ภิกษุนอกนี้อย่างนั้นเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกติกากันไว้อย่างนี้หรือว่าพวกเราจะไม่บริโภคบิณฑบาตที่พระมหาเถระนำมาแต่จะบริโภคบิณฑบาตที่พระอนุเถระนำมาแทนอย่างนั้นหรือข้อนั้นก็หาไม่เลยผู้มีอายุก็เมื่อเป็นเช่นนี้แม้พวกเราก็จะยังคุณพิเศษให้บังเกิดเหมือนท่านแล้วอาจเพื่อบริโภคด้วยความเพียรแห่งบุรุษของตนได้จึงจะบริโภคดังนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาอาหารที่พระอนุเถระนั้นนำมาก็ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้บรรลุพระอรหันต์ก็ปรินิพพานแล้วภิกษุผู้เป็นอนาคามีก็บังเกิดในพรหมโลกภิกษุห้ารูปที่เหลือไม่อาจยังคุณพิเศษให้มันเกิดขึ้นได้พ่ายผอมแล้วกระทำกาละคือตายในวันที่7บังเกิดในเทวโลกในพุทธุปบาทการนี้จุติจากเทวโลกนั้นแล้วบังเกิดในเรือนแห่งตระกูลนั้นๆบรรดาคนเหล่านั้นคนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารกัสสปะคนหนึ่งได้เป็นพระทารุจีระยะคนหนึ่งได้เป็นพระทัพพมลบุตรคนหนึ่งได้เป็นปริภาโชคชื่อสัพพิยะนั่นแหละก็คำว่าเทวดาผู้เป็นสาโลหิตกันในการก่อนนี้ท่านกล่าวหมายเอาภิกษุผู้ที่บังเกิดในพรหมโลกนั้นตอนพรหมบอกความจริงแก่ทารุจีระยะพรหมนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบุรุษนี้พาดบันไดแล้วขึ้นสู่ภูเขาทำสมณธรรมกับเราเดี๋ยวนี้เขาถือลัทธินี้เที่ยวไปพึงชิบหายเราจะยังเขาให้สลดใจที่นั้นพรหมจึงเข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพาหิยะท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรอกนะท่านยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตตมรรคเลยถึงปฏิปทาของท่านเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุพระอรหัตตมรรคก็ยังไม่มีพาหิยะแลดูมหาพรหมผู้ยืนพูดอยู่ในอากาศจึงมีความคิดว่าโอ้เราทำกรรมหนักเราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็มหาพรหมผู้นี้พูดกับเราว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์ยังไม่บรรลุพระอรหัตตมรรคเลยพระอรหันต์อื่นมีอยู่ในโลกหรือหนอแลที่นั้นเขาจึงถามมหาพรหมนั้นว่าท่านผู้เป็นเทวดาเดี๋ยวนี้พระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตตมรรคมีอยู่ในโลกหรือหนอแลเพราะนั้นเทวดาบอกแก่พาหิยะนั้นว่าพาหิยะนครชื่อสาวัตถีมีอยู่ในชนบทแถบอุดรเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ในพระนครนั้นพาหิยะก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ด้วยทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยตอนทารุจิริยะไปเฝ้าพระศาสดาพาหิยะได้ฟังคำของเทวดาในส่วนแห่งราตรีนั้นแล้วมีใจสลดในทันใดนั้นนั่นเองออกจากท่าเรือสุปาระกะได้ไปถึงกรุงสาวัตถีด้วยการพักโดยราตรีเดียวเขาได้เดินทางประมาณ120โยชน์ทั้งหมดโดยการพักราตรีเดียวเท่านั้นก็แลเมื่อไปแล้วด้วยอนุภาพของเทวดาอาจารย์บางพวกกล่าวว่าไปด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าบ้างก็มีก็ในขณะนั้นพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตพาหิยะนั้นตามภิกษุทั้งหลายผู้ฉันอาหารเช้าแล้วเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งเพื่อต้องการเปลื้องความกร้านทางกายพาหิยะถามว่าก็เดี๋ยวนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายเสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตก็แล้วท่านมาจากที่ไหนเล่าทารุจิริยะข้าพเจ้ามาจากท่าเรือสุปาระกะภิกษุเหล่านั้นก็ท่านออกในกันเมื่อไรข้าพเจ้าออกในเวลาเย็นเมื่อวานนี้ก็ท่านมาแต่ที่ไกลจงนั่งก่อนเถิดล้างเท้าแล้วทาด้วยน้ำมันแล้วจงพักเหนื่อยเสียหน่อยท่านจะเห็นพระศาสดาในเวลาที่เสด็จมาทารุจิริยะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของพระศาสดาหรือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หยุดไม่ได้นั่งในที่ไหนเดินมาสิ้นทาง120โยชน์โดยคืนเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าพอเห็นพระศาสดาแล้วจึงจะพักเหนื่อยพาหิยะกล่าวอย่างนั้นแล้วมีทีท่าเร่งร้อนก็ไปยังกรุงสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตด้วยพุทธสิริอันหาที่เปรียบไม่ได้คิดว่านานเนาเราเห็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็น้อมตัวเดินไปตั้งแต่ที่ที่ตนเห็นถวายบังคมด้วยเป็นจางคประดิษฐ์ในระหว่างถนนจับที่ข้อพระบาททั้งสองแน่นแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตจงแสดงธรรมอันจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์ซึ่งกาลนานเถิดตอนทารุจิริยะบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสห้ามกล่าวว่าพาหิยะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเรากำลังเข้าไปสู่ระหว่างถนนเพื่อบิณฑบาตพาหิยะฟังพุทธดำรัสนั้นแล้วก็กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ท่องเที่ยวไปในสงสารไม่เคยได้อาหารคือคำข้าวเลยหรือข้าพระองค์ไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของตัวพระองค์หรือของตัวข้าพระองค์ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดแม้ครั้งที่สองพระศาสดาก็ตรัสห้ามแล้วเหมือนกันได้ยินว่าพระศาสดานั้นได้ทรงปริวิตกอย่างนี้ว่าก็จำเดิมแต่การที่พาหิยะนี้เห็นเราแล้วสรีระทั้งสิ้นของเขาอันปีติท่วมทับทุกส่วนผู้อันปีติมีกำลังแม้ฟังธรรมะแล้วจะไม่อาจแทงตลอดของจริงได้เขาจงตั้งอยู่ในอุเบกขา คือความเป็นกลางก่อนแม้ความกระวนกระวายของเขาก็มีกำลังเพราะเป็นผู้เดินมาสิ้นทาง120โยชน์โดยคืนเดียวเท่านั้นแม้ความกระวนกระวายนั้นก็จงระงับเสียก่อนดังนี้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสห้ามถึงสองครั้งทรงได้รับการขออ้อนวอนแม้ครั้งที่สามประทับยืนในระหว่างถนนนั่นเองทรงแสดงธรรมโดยนัยยะเป็นต้นว่าพาหิยะพระเหตุนั้นเธอพึงศึกษาในศาสนานี้อย่างนี้ว่าเมื่อเราได้เห็นรูปแล้วจะเป็นเพียงเราเห็นพาหิยะนั้นกำลังฟังธรรมของพระศาสดานั่นแลยังอาสวะทั้งหมดให้สิ้นไปบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งสี่แล้วก็แลขณะนั้นนั่นเองเขาทูลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาจึงตรัสถามว่าก็บาทจีบรของเธอครบแล้วหรือยังไม่ครบพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอจงแสวงหาบาทและจีบรเถิดแล้วก็เสด็จหลีกไปได้ยินว่าพาหิยะนั้นกระทำสมณธรรมสิ้น 20,000 ปีมีความคิดว่าธรรมดาภิกษุได้ปัจจัยด้วยตนแล้วไม่เหลียวแลผู้อื่นบริโภคเองเท่านั้นจึงควรดังนี้แล้วไม่ได้กระทำการสงเคราะห์ด้วยบาตรหรือจีวรแม้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นพระศาสดาทรงทราบว่าบาทและจีวรอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์จะไม่เกิดขึ้นแก่เขาจึงไม่ได้ประทานบรรพชาด้วยความเป็นเอหิภิกขุแก่เขาแม้พาหิยะนั้นทรงแสวงหาบาทจีวรอยู่นั่นแหละยักษินีตนหนึ่งมาด้วยรูปแห่งแม่โคนมควิดตรงขาอ่อนข้างซ้ายให้ถึงความสิ้นชีวิตพระศาสดาเสด็จเที่ยวบิณฑบาตทรงกระทำภัตตกิจเสร็จแล้วเสด็จออกไปพร้อมกับภิกษุเป็นอันมากทรงเห็นสรีระของพาหิยะถูกทิ้งในกองขยะจึงทรงบัญชาภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยืนใกล้ประตูเรือนแห่งหนึ่งให้นำเตียงมาแล้วนำสรีระนี้ออกจากเมืองเผาแล้วกระทำสถูปไว้ภิกษุทั้งหลายกระทำดังนั้นแล้วก็แลครั้นกระทำแล้วจึงไปยังวิหารเฝ้าพระศาสดาทูลบอกกิจที่ตนกระทำแล้วแล้วจึงทูลถามอภิสัมปรายภพของบาหิยะนั้นตอนทารุจิริยะเลิศในทางคิปปาปิญญาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกความที่พาหิยะปรินิพพานแล้วแก่ภิกษุเหล่านั้นและทรงตั้งไว้ในเอตตัคคะว่าภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะคือผู้นุ่งเปลือกไม้เป็นเลิศกว่าภิกษุผู้สาวกของเราผู้ตรัสรู้เร็วลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์ตรัสว่าพาหิยะทารุจิริยะบรรลุพระอรหันต์เขาบรรลุพระอรหันต์ตอนไหนพระชก้าก็ในการที่เขาฟังธรรมของเราภิกษุทั้งหลายก็พระองค์ตรัสธรรมะแก่เขาเมื่อไหร่พระเจ้าข้าก็เรากำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในระหว่างถนนกล่าวธรรมแก่เขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมะที่พระองค์ประทับยืนในระหว่างถนนตรัสแล้วนั้นมีประมาณเล็กน้อยมากเขายังคุณวิเศษให้มาเกิดด้วยธรรมมีประมาณเล็กน้อยเพียงนั้นได้อย่างไร ภิกษุทั้งหลายเธออย่านับธรรมะของเราว่าน้อยหรือมากด้วยว่าคาถาคือคำพูดพันหนึ่งแม้เป็นอเนกที่ไม่อาศัยประโยชน์ข้อนั้นไม่ประเสริฐเลยส่วนบทแห่งคาถาคือคำพูดแม้บทเดียวที่อาศัยประโยชน์ข้อนั้นประเสริฐกว่าดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ว่าหากว่าคาถาแม้พันหนึ่งไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์บทแห่งคาถาบทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าบาลีว่าสหัสสมะปิเจคาถาอนัตถปทสันหิตาเอกังคาถาปทังไสโยยังสุตวาอุปสัมมติในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องพระทารุจีริยะเทระจบและนั่นคือเรื่องราวของท่านพระพาหิยะที่มาในนิทานธรรมบทบ่งบอกถึงแรกเริ่มเดิมที่ท่านบอกที่เคยไปทำสมณธรรมเรื่องราวตรงนี้นั้นน่าสลดใจมากนี่คือในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะคือในกัปนี้เนี่ยเป็นกัปที่ยาวนานมากเราเรียกว่าเป็นภัทรกัปคือเป็นกัปที่ยาวนานมากละในกัปนี้เนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอยู่ด้วยกัน4พระองค์แล้วจะมีปรากฏอีก1พระองค์ในการข้างหน้าพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเนี่ยเป็นองค์ที่4ในกัปนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะก็คือองค์ก่อนนี้นั่นท่านนั่นเองปรากฏว่ามีกลุ่มภิกษุอยู่5รูปตามท้องเรื่องนี้นะบวชในการที่พระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานแล้วปรินิพพานแล้วถึงแม้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ากัสสปะจะดำรงอยู่นานแต่ในช่วงที่ดำรงอยู่นานนี่ก็ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงแต่อาจจะเสื่อมลงช้าๆแต่ที่เสื่อมลงแล้วคนปฏิบัติไม่ดีเนี่ยก็มีทำให้ในท้องเรื่องที่เขาพูดถึงว่าเห็นภิกษุสามเณรโดยอาการอันแปลกเนี่ยก็คือทำผิดศีลทำเรื่องอะไรที่มันไม่ควรจะทำเสพยาบ้าดูหนังดูการเล่นไปเที่ยวทำอะไรที่มันไม่สมควรที่เป็นกิจของสามเณรที่ควรจะทำแต่ก็ไปทำซึ่งในปัจจุบันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วนะที่เห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องอะไรที่พระภิกษุสามเณรจะปฏิบัติไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราใช้ศัพท์คำนี้ได้เลยว่าเห็นภิกษุสามเณรด้วยอาการอันแปลกทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเนี่ยได้บอกสอนธรรมะบัญญัติวินัยไว้โดยในรายละเอียดแล้วคำสอนนี้ตั้งอยู่ได้นานแล้วภิกษุเหล่านั้นนี่มีความคิดว่าอุ้ยถ้าเปิดต่อๆไปนี่เสื่อมลงจนอันตรธานหายไปเนี่ยแย่เลยนะงั้นเราจะรีบทำความเปลี่ยนซะก่อนคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เนี่ยนะท่านผู้ฟังท่านก็จะมีอายุของศาสนาของท่านอยู่คำว่าอายุศาสนานี่หมายถึงอายุของคำสอนที่คำสอนนั้นจะดำรงอยู่จนกระทั่งหมดคำสอนเมื่อไหร่คือคำสอนอันตรธานหายไปเมื่อไหร่ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปเนี่ยมาตรัสรู้ได้ช่วงที่ว่างอยู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นยุคมืดละเราใช้คำว่าพุทธันดรคือในช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่มีคำสอนหลงเหลืออยู่ส่วนช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือมีคำสอนยังดำรงอยู่เราก็เรียกว่าพุทธุปบาทการในระหว่างพุทธุปบาทการก็จะเป็นช่วงของพุทธันดรก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้ของเราคือพระสมณโคดมนี้ก่อนหน้านั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะช่วงว่างอยู่มีอยู่ ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานแล้วแล้วก็คำสอนหมดลงแล้วพระพุทธเจ้าโคดมก็มาตรัสรู้เลยไม่ใช่อย่างนั้นจะมีช่วงว่างอยู่หรือเป็นพุทธันดรก่อนหน้านั้นไปอีกก็เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคามนะก่อนหน้านั้นไปอีกก็มีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัคคุสันทะนี่คือในกัปนี้นะกัคคุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะและต่อไปก็จะเป็นเมตยะอยู่ในกัปนี้พระพุทธเจ้าสี่พระองค์ที่มาตรัสรู้แล้วเนี่ยต่างก็แสดงธรรมไว้ในรายละเอียดมีการบัญญัติวินัยเอาไว้ทำให้คำสอนเนี่ยตั้งอยู่ได้นานก่อนหน้านั้นไปอีกกับก่อนนั้นก็มีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเวสสภูทรงพระนามว่าสิกขีคือมาพูดให้ท่านผู้ฟังกันสั้นๆตรงเนี้ยแต่ช่วงเวลาหนึ่งกับนี่มันยาวนานมากๆนะโดยเฉพาะยิ่งกับที่ยิ่งยาวนานมันยาวจริงๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคือสิกขีหรือเวสสภูท่านไม่ได้บัญญัติวินัยไว้ในรายละเอียดคำสอนนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคำสอนก็อยู่ไม่นานอาจจะแค่รุ่นสองรุ่นของเราพระอรหันต์ที่เหลือคำสอนนั้นก็อันตรธานหายไปคงจะเป็นเพราะว่าช่วงคนอายุในสมัยนั้นนี่ก็เป็นช่วงที่มีอายุยืนคนทั้งหลายในตั้งอยู่ในธรรมกันดีอยู่แล้วเลยไม่ได้จะต้องบัญญัติวินัยไว้มากคำสอนนี้ก็จึงไม่ได้ตั้งอยู่นานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแต่ว่าในยุคของภิกษุ7รูปที่ทำความเพียรอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะคำสอนนี้ขนาดว่าตั้งอยู่ได้นานเกิดมาท้ายภายหลังสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วด้วยพยายามจะศึกษาคำสอนที่หลงเหลืออยู่ดีๆก็มีแน่ละพระท่านประกาศว่าอย่างดีมีการบัญญัติวินัยต่างๆแต่แม้กระนั้นภิกษุสามเณรในสมัยนั้นก็ไม่ได้ทำตามกันหมดเป๊ะมีการทำผิดศีลต่างๆเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นที่โอเคอ้อมแอมกันไปกินข้าวเย็นบ้างรับเงินบ้างถึงด้วยอาการอันแปลกเจ็ดรูปนี้เกิดความสลดสังเวชมากท่านผู้ฟังว่าโอ้ยนี่มันเสื่อมลงแล้วนี่นะว่าเราจะรอช้าไม่ได้ใครมีใจเด็ดเดียวไปเดินหน้าผาแห่งหนึ่งขึ้นเลยขึ้นไปแล้วก็ทีบันไดลงมาสององค์แรกบรรลุก่อนตัวองค์แรกนี่บรรลุถึงขั้นอรหันต์เลยองค์ที่สองนี่ก็บรรลุอนาคามีต่างได้ฤทธิ์คือมีความสามารถในการที่จะเหาะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์แล้วก็ไปบิณฑบาตในที่ไกลนำไม้สีฟันนำอาหารนำน้ำมาแบ่งเพื่อนกินแต่ว่าเพื่อนไม่ยอมฉันด้วยเพราะว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ได้ทำไว้ก่อนตอนก่อนขึ้นมานี่ทำข้อตกลงกันเอาไว้ว่าจะไม่ลงนะถ้าจะไม่บรรลุธรรมนี่จะลงไปก็ด้วยการบรรลุด้วยฤทธิ์ไม่ใช่บรรลุธรรมดานะต้องมีความสามารถพิเศษเหล่านี้ด้วยแสดงว่าภิกษุเหล่านี้นี่เขายังอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานยังไม่นานนะอาจจะแค่แบบ 10-20 ปีไม่จะถึง100ปีด้วยนี่ข้าพเจ้าสันนิษฐานเอานะเพราะว่ายิ่งห่างมาเท่าไหร่เนี่ยรายละเอียดในเรื่องของปัญญาก็ตามเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลเนี่ยมันก็จะเสื่อมถอยลงอย่างเราสมัยนี้อยู่ในระดับที่เรียกว่า 2,600 ปีเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นใครที่จะมาแสดงฤทธิ์ชนิดที่แบบเหาะเหินเดินอากาศจับรูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ได้ด้วยมือคิดว่าการกระทำตรงนี้เป็นเรื่องแปลกไปด้วยซ้ำยังมีการมาแสดงมายากลชนิดที่เป็นแบบนั้นแต่ว่าในสมัยก่อนในที่ยังมีความศรัทธากันอยู่อย่างมากเลยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามภิกษุเหล่านั้นทำความเพียรกันอยู่สององค์ได้บรรลุมีความสามารถพิเศษในการที่จะไปนำอาหารมาคิดว่าจะจุนเชื้อเพื่อนให้สามารถดำเนินชีวิตดำรงชีพต่อไปได้แต่ว่าเพื่อนไม่รับเพราะว่าไม่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ เวลาผ่านไปไม่ถึง7วันท่านฟังเพราะว่าไม่มีข้าวไม่มีน้ำอีก5รูปที่เหลือไม่ได้กินข้าวกินน้ำแล้วก็ไม่บรรลุอะไรตายไปเลยไม่ทันคำสอนของพระพุทธเจ้ากัสสปะอีก2รูปรูปแรกที่บรรลุพระอรหันต์ก็ปรินิพพานไปรูปที่2ที่บรรลุพระอนาคามีก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในชั้นสุทาวาสเอาแค่ตรงนี้เนี่ยนะคือภิกษุ2รูปเนี่ยท่านในสมัยคำสอนพระพุทธเจ้ากัสสปะอีก5รูปไม่ทันรอไม่ทันแต่ว่าก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนชั้นสวรรค์ใช่ไหมในช่วงที่หมดคำสอนไปแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นพุทธันดรคือว่างจากพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าสมณโคดมมาอุบัติขึ้นก็มาลงเกิดที่นี้มาเกิดโดยองค์แรกเกิดในท้องนางภิกษุณีได้รับชื่อว่ากุมารกัสสปะอีกองค์หนึ่งมาเกิดในท้องของเจ้าหญิงที่พระราชาส่งไปอยู่กับปริพาชกเพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆสุดท้ายก็เลยได้เป็นปริพาชกชื่อว่าสัพพิยะเรื่องของทั้งสองท่านนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วรูปที่3ก็มาเกิดเป็นภิกษุชื่อว่าทัพพมัลลบุตรเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในภายหลังอีกรูปหนึ่งก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อว่าปุกุสาติภายหลังรู้ข่าวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเดินทางมาเมืองสาวัตถีพักในโรงแห่งช่างหม้อแห่งหนึ่งได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเรื่องของปุกุสาตินี่ก็เคยนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วองค์สุดท้ายนี้ท่านฟังก็มาเกิดนี่แหละที่พาหิยรัตเป็นพ่อค้าทางทะเลภายหลังเรือแตกนุ่งห่มเปลือกไม้ขึ้นมาก็จึงเรียกว่าพาหิยทารุจิริยะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ซึ่งใน5องค์นี้เนี่ยที่หลุดมาจากพระพุทธเจ้ากัสสปะตกลงมายังท่านอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยคิดเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าตัวเราเนี่ยท่านผู้ฟังตอนนี้เรามาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะคือโคดมถ้าเราไม่ทันพระพุทธเจ้าโคดมองค์ต่อไปแน่ๆที่มีเนี่ยที่ท่านบอกไว้แล้วว่าจะมีเนี่ยคือเมตยะซึ่งก็ยังอีกนานมากเลยนะนานขนาดที่เรียกว่าอายุมนุษย์นี่ทุกวันนี้ประมาณ100ปีไม่ถึงดีทุกๆร้อยปีทุกๆร้อยปีคนก็จะอายุสั้นลง1ปี1ปีถ้าทุกๆร้อยปีอายุมนุษย์สั้นลง1ปี1ปีลดลงจนไปถึงสมัยที่มนุษย์มีอายุ10ปีจะมีสมัยนั้นอยู่เป็นสมัยที่แบบโอ้เสื่อมสุดๆแล้วแย่มากๆคนนี้ไม่มีศีลธรรมมีแค่คนกลุ่มเล็กๆที่ยังพอจะรักษาศีลได้บ้างพอถึงจุดนั้นเนี่ยจะมีจุดที่วกกลับหวนกลับจากที่แย่ลงจนสุดๆแล้วแย่มากๆเนี่ยจุดหวนกลับนั้นก็คือจุดที่พวกคนชั่วเนี่ยมันตายไปหมดทำไมตายไปอ่ะเพราะฆ่ากันห้ามหันกันประหารกันฆ่ากันเองเนี่ยฆ่ากันหมดเลยมีพวกที่ยังพอจะรักษาความดีหนีไปอยู่ได้พวกนี้พอรู้ถึงเหตุการณ์โอ้ตายกันหมดปานนี้เลยเนี่ยก็จึงตั้งใจรักษาความดีต่อไปรักษาความดีลูกหลานที่มาในรุ่นต่อๆไปก็อายุยืนขึ้นอายุยืนกว่าพ่อแม่ทุกๆ10ปีทุกๆชั่วอายุหนึ่งเนี่ยคนก็อายุยืนขึ้น1ปีเพราะฉะนั้นจาก10ปีใช่ไหมก็เป็น11ปีบางคนที่อายุ11ปีในทุก11ปีคนก็อายุยืนขึ้นเป็น12ปีจนกระทั่งถึงสมมุติว่า30ปีทุกๆ30ปีคนก็อายุยืนขึ้นอีกปีนึงไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะของเคิร์ฟที่ยืดออกไปยิ่งยาวนานเข้าไปอีกจนกระทั่งไปถึงสมัยที่คนจะมีอายุ 80,000 ปีสมัยนั้นนี่ก็จะมีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเมตยะมาอุบัติขึ้น ในช่วงที่เป็นพุทธันดรเนี่ยนะคือจากสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมหมดลงเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่ต้องไปรอถึงสัตตันตรกัปหรอกที่ว่าคนมันจะห้ามหันประหารประหารกันเนี่ยแล้วค่อยคำสอนหมดคือมันหมดก็อาจจะไม่นานจากนี้เนี่ยถ้าคนลืมกันไปไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนนี่มันก็หมดลงได้เร็วพอหมดลงได้เร็วช่วงที่เป็นพุทธันดรอาจจะช่วงที่คนมีอายุอาจจะประมาณสักอ่ะ50ปีอ่ะยังไม่ต้องถึงช่วงที่คนมีอายุ10ปีเนี่ยคำสอนนี่หมดไปละช่วงพุทธันดรนี่คือจากช่วงที่คนอายุ50ปีลดลงไปจนถึง10ปีแล้วเพิ่งไปจนถึง 80,000 ปีนู่นน่ะนี่คือช่วงที่เป็นพุทธันดรคือไม่มีคำสอนเป็นช่วงยุคมืดเศรษฐกิจดีขึ้นไหมก็จะแย่ลงในช่วงแรกจนถึงจุดที่คนอายุ10ปีแล้วก็จะค่อยดีขึ้นจาก10ปีเนี่ยคนก็จะดีมีความดีมากขึ้นสะสมดีขึ้นดีขึ้นจนถึงช่วงที่มีคนอายุ 80,000 ปีช่วงนี้คือช่วงที่จะไม่มีคำสอนถ้าเราไม่ทันพระพุทธเจ้าโคดมของเราซึ่งเราไม่ทันท่านแล้วนะไม่ได้เห็นหลังท่านโดยซ้ำเนี่ยเราจะต้องไปรออีกจนถึงนู่นนานมากท่านฟังอย่ารีรอรีบทำเลยรีบปฏิบัติเลยไม่งั้นจะตกมาเหมือนภิกษุ5รูปนี้แล้วกำเนิดนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนดูสิคนนึงยังไปเกิดเป็นปริพาชกคนนึงยังไปเกิดเป็นพ่อค้าเรือแต่อีตังหากมาสำคัญตนว่าได้บรรลุซึ่งใน5องค์นี้ทั้งฝั่ง2รูปคือปุคุสาติกับปาหิยะเมื่อใช่ก่อนๆนั้นอีกเนี่ยได้เคยร่วมกับในสุปปพุทธะที่เป็นโรคเรื้อนกับในคราวแดงผู้ฆ่าโจร4คนเนี่ยมีครั้งหนึ่งในชาติก่อนๆได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็นำหญิงคณิกาคือนางโสภณีไปร่วมเสพสมด้วยให้เงินให้ทองให้เครื่องประดับอะไรต่างๆเอากันเต็มที่เลยให้รางวัล นางแล้วนี่ก็มาคิดกันว่าเราสี่คนร่วมเสพสมกับนางอยู่ที่นี่ไม่มีใครรู้ถ้าเราฆ่านางเสียแล้วก็เอาเครื่องประดับคืนก็ไม่มีใครรู้นี่นะนางโสภณีนี่ได้ยินเรื่องราวที่บุตรของเศรษฐีสี่คนคิดกันอยู่นี่ก็จึงผูกเวรฟังบอกว่าโอ้ยนี่พวกมันทำกับฉันถึงจะขนาดนี้จะให้ฉันตายซึ่งทำความปรารถนาผูกเวรมาเลยว่าในชาติต่อไปนี่ขอให้ได้เกิดเป็นยักษ์ที่จะสามารถฆ่าพวกคนเหล่านี้ได้ซึ่งใน4คนนี้ต้องฟังคือท่านปุคุสาติท่านพาหิยะนี่ตอนที่ไปหาเครื่องบวชของตัวเองอยู่ท่านพระปุคุสาตินี่พอสารราชสมบัติเดินทางมาหาพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วดีมากๆบรรลุเป็นอนาคามีก็ขอบวชระหว่างไปหาเครื่องบวชอยู่เนี่ยตามกองขยะก็ถูกแม่โคก็คือนางยักษ์นี่แหละแปลงตัวมาเป็นแม่โคควิดให้ปุคุสาตินี่ตายมายะนี่ก็ทำนองเดียวกันหาเครื่องบวชอยู่ตามกองขยะถูกวัวควิดตายในคราวแดงนี่ก็เหมือนกันท่านฟังกำลังเดินกลับมาจากส่งบาตรให้ท่านพระสารีบุตรแล้วก็ถูกแม่หัวขวิดตายปุคุสาติที่เป็นโรคเรื้อนนี่ก็เหมือนกันในชาติที่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าโคดมอยู่นี่ก็ถูกแม่หัวขวิดตายแม่หัวนี้ทำกรรมหนักนะท่านฟังเพราะว่าฆ่าพระอรหันต์คือท่านพระปายญาณีเป็นพระอรหันต์ฆ่าพระอรหันต์นี่ก็ชื่อว่าทำคุรุกรรมคือกรรมหนักท่านปุคุสาตินี่ยังเป็นอนาคามีในธรรมปฏาธิกานี่ก็บรรลุแก่โสดาปัตติมรรคสุปปพุทธะโรคเรื้อนนี่ก็เป็นโสดาบันขั้นผลแต่ด้วยกำลังเวรท่านฟังก็ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกผูกเวรกันคิดว่าตัวเองจะชนะแต่ก็ได้เวรผูกโกรธเขาเคียดแกรนเขาก็ทำสิ่งที่เป็นอนันตริยกรรมโดยไม่รู้ตัวเอาที่นี้มาถึงจุดที่สำคัญแล้วทุกฝังคือเรื่องของท่านพระพาหิยะที่ว่าทำไมท่านถึงบรรลุได้เร็วแท้คำว่าบรรลุเร็วเนี่ยก็คือคิปปาปิญญาถ้าใช้คำนี้มีปฏิปทาชนิดที่เรียกว่าสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญาหรือทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญา ซึ่งในทั้งสองอย่างเนี่ยคือท่านพระสารีบุตรเป็นทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาคิปาปิญญาในบรรดาคนที่บรรลุเร็วทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครที่จะเลิศที่จะเร็วไปกว่าท่านพระปายยะดูท่านพระสารีบุตรนี่ยัง15วันนะท่านพระมหาโมคคัลลานะเร็วกว่าก็ยัง7วันนะท่านพระปายยะนี่เร็วที่สุดเนี่ยไม่พอ2นาทีจริงๆเราก็ต้องฟังแล้วใคร่ครวญสักนิดหนึ่งว่าก็ว่าไม่นาทีเดียวด้วยซ้ำเพราะพอฟังจบบึ้งกับบรรลุทันทีนี่การบรรลุธรรมของท่านด้วยพุทธพจน์บทนี้ที่เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่าดมกลิ่นสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าได้รู้แจ้งที่มีคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าหรือถ้าจะเรียกคำหนึ่งก็เป็นเพียงแค่มันก็แค่นั้นเองมันก็แค่สิ่งที่เห็นมันก็แค่สิ่งที่ได้ยินก็เป็นอย่างนั้นละก็เป็นลักษณะของคำว่าสักแต่ว่าซึ่งในคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าที่เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะตรงบางที่เราจะมาสักแต่ว่าสักแต่ว่าได้เนี่ยตัวอย่างกรณีของท่านพระพายยะนี่เองก็ตามเนี่ยจึงต้องให้พระพุทธเจ้ายับยั้งอยู่ถึง3ครั้งที่ให้ยับยั้งอยู่เนี่ยเพราะว่าท่านนี่แบบว่ามีความตั้งใจมั่นอย่างมากเลยตอนอยู่ในเทวสถานที่ท่าเรือสุปาระกานี่ก็ได้สมาธิแล้วนะคือมีสมาธิมีจิตใจที่ได้ฌานสมาธิในขั้นสูงเลยทีเดียวล่ะเดินทางมานี่ก็ด้วยศรัทธาเต็มที่มาถึงพระพุทธเจ้าเห็นหลังท่านเนี่ยโอ้ยดีใจมากๆมีอินทรีย์งดงามมีวรรณะผ่องใสมีปีติท่วมทับหมดเลยร่างกายนี้ก็แบบว่าเดินทางมาตลอดคืนน้ำฟังไม่ได้นอนไม่ได้เข้าห้องน้ำถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่พักเลยล่ะพอเห็นแล้วก็ยังไม่พักด้วยซ้ำยังก็ไปปราศัยสนทนาปราศัยสนทนาก็ยังไม่หยุดด้วยซ้ำยังขอฟังธรรมอีกนี่ด้วยความที่มีปีติท่วมทับเกินไปด้วยความที่ร่างกายเนี่ยอิดโรยเกินไปพระพุทธเจ้านี่จึงยับยั้งอยู่ถึง3ครั้งเพื่อให้จิตใจนั้นเข้าสู่ในสภาวะอุเบกขาก่อนเพื่อให้ขาเท้าเนี่ยได้นั่งได้พักสักนิดหนึ่งสักหน่อยก่อนแล้วก็จึงแสดงธรรมบทนี้นี่คือแบบว่าชงแต่งเพื่อที่จะจัดมาให้เกิดความเลิศในสภาวะจิตของท่านที่ว่าบรรลุเร็วเลยด้วยซ้ำซึ่งในการที่เราจะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้นี่ตั้งหวังคือสมาธิปัญญามันต้องเต็มที่มาอยู่แล้วไงปัญญาเนี่ยคือความที่เห็นตามความเป็นจริงว่าเอ้ยก็รูปมันก็รูปมันไม่มีอะไรเสียงเนี่ยมันก็เสียงมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นเหตุปัจจัยกันมามันก็แค่นั้นเองนี่คือปัญญานะคือปัญญาเฮ้ยตรงนี้ปัญญาตรงไหนวะฉันยังไม่เห็นเข้าใจเลยมันยังไงมันจะแจ่มแจ้งไงเนี่ยก็ต้องมีสมาธิมาก่อนแล้วเต็มที่แล้วสมาธิเต็มปัญญาเต็มคุณจะเห็นตรงนี้ได้เห็นตรงนี้ได้ด้วยสมาธิเต็มและปัญญาเต็มแล้วจะเหลืออะไรดําฝังหมดสิ้นเลยกิเลสอาสวะนี่หมดนะตรงจุดนั้นแต่ว่าท่านพายะเนี่ยไม่ได้เคยทําบุญถวายจีวรกับภิกษุสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าไว้ในการก่อนทําให้ที่ท่านจะบวชการจะปรากฏมีของบาตรและจีวรที่จะสําเร็จด้วยฤทธิ์เนี่ยก็จึงไม่มีเราจะไปหานี่ก็เลยหาได้ยากด้วยไม่หาตามกองขยะก็อาจจะหาได้อยู่ภาชนะอะไรที่เขาก้นยังแตกนิดหน่อยก็ไปหามาผ้าเปื้อนฝุ่นอะไรก็ไปหามาแต่ว่าด้วยกรรมที่ทำในการก่อนที่ไปฆ่านางโสภณีกับอีก4คนนั้นคือในคราวแดงในสุปปุตตะที่เป็นโรคเรื้อนแล้วก็พระเจ้าปุกุสาตินี่ก็ทำให้นางยักษ์มาขวิดท่านตายพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการไปบิณฑบาตเห็นร่างก็กองอยู่ตรงนั้นล่ะเพราะไม่มีใครสนใจก็เป็นกองขยะอยู่แล้วก็เลยสั่งให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเอาไปจัดการสรีระกิจนำยกไปแล้วก็ไปเผาแล้วก็สร้างสถูปไว้ให้จึงเป็นที่แปลกใจกันท่านผู้ฟังของเราภิกษุว่าเอ้า ทำไมต้องให้ทำศัตรูไปให้ด้วยว่าไปเกิดเป็นที่ไหนกันแน่เพราะว่าการสร้างศัตรูทำศัตรูไปให้เนี่ยท่านฟังก็สมควรแก่ผู้ที่จะเป็นสาวกชั้นเลิศเท่านั้นที่ควรจะทำศัตรูทำเจดีย์เอาไว้ให้ก็ได้ทราบความที่ท่านนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเอาบรรลุตอนไหนนี่เพิ่งจะมาแล้วไม่เห็นจะได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยที่เป็นเรื่องเป็นราวคือยังไม่ได้แบบมานั่งกันลงดีๆกล่าวแนะนำตัวแล้วก็ถามคำถามกันยังไม่มีรูปแบบอะไรอย่างนั้นเลยนี่แหละตั้งฟังคือไม่มีรูปแบบแสดงว่ายืนอยู่เนี่ยนะการเทศแสดงธรรมอะไรจะมากมันก็ไม่ได้ไม่ดีไม่เหมาะแค่สั้นๆแต่คำกล่าวสั้นๆแต่มีประโยชน์ในทุกฝั่งมันดีกว่าการพูดน้ำไหลไฟดับไฟดับเครื่องเสียงไม่ดังก็ยังพูดต่อได้เนี่ยแต่ถ้าคำพูดนั้นมันโปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดที่แบบยุยงให้แตกกันเป็นคำพูดสับสอพูดใส่ความคนนั้นจริงเปล่าก็ไม่รู้เป็นคำพูดที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เหมือนพูดมากคำตัวอักษรสระสรวยแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์เลยตรงๆเป็นคำพูดที่เสียเวลาคนฟังก็เสียเวลาคนพูดก็เสียเวลาเสียเวลานะตรงฟังเสียเวลาเวลาเรามีจำกัดพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเหลือแต่คำสอนก็เสื่อมลงเสื่อมลงเราได้เห็นอาการอันแปลกของเหล่าภิกษุสามเณรในปัจจุบันนี้แล้วอย่าเสียเวลาท่านผู้ฟังเราฟังทำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะเก็บไม่ได้หมดเอาสั้นๆแม้คำหนึ่งมันยังดียังดีกว่าฟังดนตรีดูคอนเสิร์ตเขาขายตั๋วคุณ 3,000 ดู3ชั่วโมงคุณจำเพลงนั้นได้คุณจำเพลงนี้ได้แต่ถ้าเพลงนั้นเนี่ยมันให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงมันไม่ม่วนหรอกท่านผู้ฟังฟังยังไงมันก็ไม่ร้อยแต่ถ้าคำพูดแค่คำเดียวเราฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะจําได้แค่คำสองคำคำสองคำที่เราเอามาทบทวนใกล้ครวญเนี่ยมันม่วนหลายมันร้อยแรงพอเราฟังเข้าใจแล้วจิตใจนี่เปิดแล้วทุกฝั่งสว่างแล้วทุกฝั่งสามารถที่จะบรรลุได้สามารถที่จะให้มีปัญญาสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นได้ณจุดนั้นแหละต้องฟังเป็นที่ที่ดินน้ำไฟลมยังลงไม่ได้ความมืดความสว่างก็ไม่ปรากฏคนที่เรียกว่าพ้นไปทั้งจากรูปและอรูปพ้นไปจากทั้งสุขและทุกข์อย่างนี้แหละต้องฟังเรียกว่าเป็นมุนีเป็นผู้ประเสริฐเป็นอรหันต์นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร